نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 7 ہے، آیت نمبر 1 سے 10، سورۃ الانام. پارا نمبر 7، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 1 to 10. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. الذی، وہ ذات. خلق، جس نے پیدا کیا. السماوات والارض، آسمانوں کو اور زمین کو. وجعل، اور اس نے بنائے. الظلمات، اندھیرے. والنور، اور روشنی. ثم الذين كفروا، پھر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. بربهم، ساتھ اپنے رب کے. یادلون، برابر قرار دیتے ہیں. هو الذي، وہ اللہ، وہ ذات ہے. خلقكم، جس نے پیدا کیا تم کو. من طين، مٹی سے. ثم قضى، پھر مقرر کی. اجلن، ایک مدت. وأجل مسمى، اور ایک مدت مقرر. عنده، اس کے پاس ہے. ثم، پھر. انتم، تم. تمترون، تم شک کرتے ہو. وهو الذي، وهو الله، اور وہ اللہ ہے. فی السماوات، آسمانوں میں. وفی الارض، اور زمین میں. یعلم، وہ جانتا ہے. سرکم، پوشیدہ تمہارا. وجہرکم، اور ظاہر تمہارا. ويعلم، اور وہ جانتا ہے. ما تكسبون، جو تم کماتے ہو. وما تأتيهم، اور نہیں آتی ان کے پاس. من آیت، کوئی نشانی. ربهم، ان کے رب کی. الا كانوا، مگر وہ ہیں. انہا، اس سے. معرضین، اعراض برتنے والے. فقط، تو تحقیق. كذبوا، انہوں نے جھٹلایا. بالحق، حق کو. لما، جب. جاءهم، وہ آیا ان کے پاس. فسوف، تو ان قریب. یأتیهم، آئیں گی ان کے پاس. انباء، خبریں. ما كانوا اس کی جو تھے وہ بھی ساتھ اس کے يستخزئون وہ مزاق اڑاتے. اب علم کیا نہیں يرو انہوں نے دیکھا کم کتنی ہی اہلکنا ہلاک کر دیں ہم نے من قبلهم ان سے پہلے من قرنن قوموں میں سے مکناہم بسایا تھا ہم نے ان کو فی الارض زمین میں معلم جو نہیں نمکل لکم ہم نے بسایا تمہارے لیے وارسلنا اور بھیجا ہم نے السماء آسمان کو علیہم ان پر مدرارا بہت برسنے والا وجعلنا اور بنائی ہم نے الانہار نہریں تجری بہتی ہیں من تحتهم ان کے نیچے سے فأهلکناهم پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو بذنوبهم باوجہ ان کے گناہوں کے وانشأنا اور اٹھائی ہم نے من بعدهم ان کے بعد قرنن قومے نیشنز آخرین دوسری ولو نزلنا اور اگر اتارتے ہم علیکا آپ پر کتاباً ایک کتاب فی قرطاس ایک کاغذ کی صورت میں فلمسوہو پھر وہ چھو لیتے اس کو بِأَيْدِيهِمْ ساتھ اپنے ہاتھوں کے لَقَالَ الَّذِينَ البتہ کہتے وہ لوگ كَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا اِنْ هَذَا نہیں ہے یہ إِلَّا مَگر سحر مبین جادو کھلم کھلا وقالو اور انہوں نے کہا لولا کیوں نہیں نزلا اتارا گیا علیہ اس پر ملکن کوئی فرشتہ ولو اور اگر انزلنا اتارتے ہم ملکن کوئی فرشتہ لقودیا البتہ فیصلہ کر دیا جاتا الامر معاملے کا ثم پھر لا ينذرون نہ وہ مہلت دیے جاتے ولو جال نہ ہو اور اگر بناتے ہم اس کو ملکن ایک فرشتہ لجال نہ ہو البتہ ہم بناتے اس کو رجلن ایک انسان ہی وللبسنا اور البتہ ہم مشتبہ کر دیتے شبہ ڈال دیتے کوئی بھی لکھ سکتے ہیں علیہم ان پر ما یلبسون جس شبے میں وہ مبتلا ہیں۔ ولقد اور البتہ تحقیق، استخزیہ مذاق اڑایا گیا، بھی رسولن کئی رسولوں کا، من قبلی کا آپ سے پہلے، فہا کا تو گھیر لیا، باللذین ان لوگوں کو، سخیرو جنہوں نے مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ما کانو جو تھے وہ، بھی ساتھ اس کے، یستہزئون وہ مذاق اڑاتے۔ بس جی۔